إنما تناولنا هذه المسألة حقيقة تنايلتا كلا مارا موضوعه يني مسألة هيا بالتنبيه لنغو كوبا نكون بهشا على إنكارها juu ya uchukivu wake uzushi huu, wa butlaniha, na kubainisha batil juu ya jambo zima lifanywalo, liannaha, kwa sababu uzushi huu tufaalu fi biladil muslimina, unafanywa ndani ya miji ya Waislamu. Watasilu ila almuslimina, na unawafikia uzushi huu wa Islamu, inawafikia suratuha, ile picha yake, ambayo picha yenyewe au sautia ya kisauti hasa. Mana wafanyaji wanafanya bila ya kuona haya, bila ya kutahayari, wanafanya huku wakidhani wenyewe na kuwadhanisha watu kwa jambo ni mashuhuri, jambo linajulikana, jambo ni ibada kubwa sana katika ibada nani za Kiislamu. Na sauti hii inatokeza fil idhaati, katika matangazo, kwenye maradio, kwenye matelevision. Wayasilu ilaihim dhikruha, na khabari hii au picha hii inawafikia Waislamu utajo wake, fil jaraidi, mpaka katika majarida mbalimbali, wal majallati, na katika matoleo mbalimbali ya magazeti. Farubbama, basi huenda wakati mwingine, yagtaru biha baadhul juhal, wakadanganyika na habari hiyo baadhi ya wajinga, indama yasmauha, wakati wanaposikia habari hii kutoka kwenye vyombo vya habari, ikiwa hawa wanasema huu ni uzushi, hii ibada haipo, basi mbona vyombo vya habari dunia nzima vinatangaza habari hii? Wa yastahsinuha, kwa hivyo wanaliona kuwa ni jambo zuri. Haiwezekani liwe baya. Hawa ni watu wachache wakorofi tu wasiotakia uzuri Uislamu, ndio wanokataza mambo haya. Fayuhawilu an yafala mithlaha, basi yule mwenye kusikia habari hiyo katika vyombo vya habari hivyo, na yeye anajitahidi na kujaribu kufanya mfano wake, anatia nadhiri, na mimi nitafanya pindi mwakani. Falyalam aljamia, basi ni vyema kabisa watambue watu wote, anna hadha munkarun, ihtifali hii ya maulidi ya mtume ni jambo ambalo lichukizalo, wa bid'atun, na ni uzushi, wa in kathura fa'iluhu, hata kama watakuwa ni wengi wafanyaji wake, fala taghtaru bihi, nyinyi Waislamu kama mnaitafuta haki, itizameni dalili ambayo wao wataikamata wameiegemea. Na wale wapingaji nao wategeeni masikio makini kabisa, mtizame kwenye bahari gani wanaogelea ya dalili. Nyinyi tizameni hapo, msitizame kina nani nani wanafanya. Fala taghtaru bihi, basi msidanganyike kwa hilo la kwamba wanafanya wengi, mkaona kwamba labda kwa kuwa ni wengi wafanyao lazima itakuwa ina haki jambo hili. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, na kama utawati'i wengi waliomo ardhini, watakupoteza mja katika njia ya Mwenyezi Mungu, wengi hawaitaki haki. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema, wa qalilun min ibadiyash shakur, na kidogo sana katika waja wangu wanaonishukuru mimi. Na katika aya nyingine akasema, wala tajidu aktharuhum yu'minuna billah, na wala hutawakuta wengi wao wanamwamini Mwenyezi Mungu, illa isipokuwa wengi wao utawaona, wahum mushrikuna, wao ni washirikina. Kwa hivyo pahala pa wengi usipatizame, tizama haki wapi imeelekea. Inna alladhina yuqimuna hadhihi albid'a, na hakika wale ambao wanasimamisha uzushi huu, wa ghairaha, na wakasimamisha uzushi mwingine vile vile, min albid'a, katika mambo haya ya uzushi, thalathatu asnafin, hawa watu wamegawanyika katika vikundi vitatu, wakitaka wasitake, kimoja katika vikundi hivyo, mtu mwenye kuzua jambo katika dini ya Mwenyezi Mungu atakuwa yumo ndani ya kikundi hicho kimoja, ndani ya vitatu hawezi kusalimika, havuki kabisa. As-sinful awwal, kikundi cha mwanzo, jahalatun, ni kikundi cha maskini zangu wajinga, watu wasiosoma. Hawa ndio wengi sana, wao kazi yao mukalliduna, wanafata tu kama ng'ombe aliyetiwa shemere, popote wanapoelekea watu na yupo. Ah, watu wanafanya, kwani kuna ubaya gani na watu wanafanya? Hawa ni kikundi cha mwanzo, ni wajinga wanaofuata, kalladhina qala Allahu fihim, kama wale ambao Mwenyezi Mungu amezungumza habari yao ndani ya Qur'ani, aliposema jawabu yao inakuwa pindi wakiambiwa ta'ala ila ma anzalallahu, njooni mnyafate yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha, au ittabi'u fateni ma anzalallahu, yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha dalili. Wao jawabu yao kubwa itakuwa inna wajadna abaana ala umma, hakika sisi mambo haya tumewakuta nayo baba zetu juu ya umma uliopo duniani, wa inna ala atharihim, na sisi msitulaumu bure bwana, tuko katika athari zao wazee wetu, mbukutadu, na tunafuata nyuma katika nyayo zao, walipokanyaga tunakanyaga sisi vile vile. Hamna haja ya kutambia mengi, sisi tumegemea hapo. Jawabu kama hii kama imetoka kwa wasioamini Mwenyezi Mungu, basi hapastaajabiwi. Lakini jawabu kama hii kumtoka Muislamu kwamba ninafuata aliofanya mzee wangu, kwa hakika jawabu hii ni ya kikafiri, na hapo anapojibu hivyo anajithibitishia kwamba yeye kafiri. Maana jawabu hii hakuijibu ila makafiri, wajadna abaana, sisi kwa hakika tumekuta nayo haya wazee wetu, ala ummatin wa inna ala atharihim, na sisi tuko juu ya nyayo zao, mukutaduna, tunafata wapi wamekanyaga wazee wetu, tunapita mle mle. Upuuzi huu, mtu yuko tayari kufuata nyayo za mzee wake katika mambo ya dini tu, lakini katika mambo yote ya kidunia hatakuwa tayari kufuata mambo ya mzee wake abadan. Mbona haonekani? Hatokezei mtu akasema mimi nimefungua macho, nimeona wazee wangu wanaishi katika vibanda vya nyasi, wala msiniambie habari ya kujenga matofali, nikaezeka, nikafanyaje, mimi sifanyi mambo hayo. Hapatikani yeyote kusema hivyo, lakini katika dini ya Mwenyezi Mungu, wajadna alaihi abaana, hatopatikana yeyote kusema ya kwamba mimi tokea kufungua macho nimewaona wazee wangu wakivaa ngozi, na ngozi yenyewe imeanzia kitovuni hapa mpaka mapajani. Basi kwa hivyo hii habari ya kutuambia sisi tuwe wastaarabu, tuvae hivi, tuvae hivi, nendende nuni na ustaarabu wenu, sisi tutaganda pale pale kwa wazee wetu, sisi hapatikani mtu mwenye kudai hivyo. lakini katika jambo la Mwenyezi Mungu upesi upesi jawabu inakuja. Wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Hichi ni kikundi cha mwanzo, wafanyao itakuwa hoja yao ni hiyo. Ni wajinga maskini ya Mungu, hawafahamu jambo, wao wanafuata tu. Na kwa hakika mpaka kauli yao ya kujibu, hoja kubwa utakayotumia ni kwamba kwani haya wazee wetu walikuwa pumbavu? Sisi tafanya mambo wazee wetu watu. Na kwenye Qur'ani sikaambiwa mtu kwamba mtii mzee wake? Ndio unachukulia moja kwa moja kumtii kwenyewe kwa lolote lile, hata kama anakwenda upande katika mambo ya dini. Ndio kaambiwa mtu amtii mzee wake, lakini amtii katika yale mambo ambayo yanatakiwa kutoiwa huyo mzee, sio kila jambo. Endelea mbele kidogo kwenye aya ya Qur'ani katika habari ya kumtii mzee. Mwenyezi Mungu amesema wa in jahadaka. Hapo panavushwa sasa. Na kama watakulazimisha wewe, na kama watashindana na wewe, ala an tushrika bi, juu ya kwamba unishirikishe mimi, ma laysa laka bihi ilmun, jambo ambalo hakuna ilmu kwa jambo hilo kwako wewe, hapa hataki wa nani, fala tutihuma, msiwafate baba na mama. Na wengine tena itakuwa wako chini, baba na mama katajwa, kwa kuwa tena hakuna atakayewapita hao. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, patabaki pale pale kushirikiana nao katika dunia hii kwa wema. Anakwenda uchi, mvike nguo. Ana njaa, mpe chakula ale. Hana pa kukaa, mjenge kibanda, mkodie. Lakini wattabi sabila man anaba ilayya, katika jambo la ibada ya kuniabudia mie, fata njia ya wale ambao wameelekea kwangu. Wattabi sabila man anaba ilayya, kwa sababu marejeo yenu ni kwangu mimi, na mkirejea nitakupeni habari. Na yule ambaye kafanya utovu wa adabu, kakiuka amri zangu, kaacha sheria zangu, huyu kwa hakika itabidi nimtie adabu. As-sinfu thani, kikundi cha pili cha wafanyao uzushi wa maulid na uzushi mwingine mbalimbali. Kikundi cha kwanza ni kawaji cha wajinga, wanafuata watu wafanyavyo. Kikundi cha pili, murtaziqatun, ni watu ambao duniani wamekaa kitako, wao riziki na riziki na wao, jingine hakuna. Wamegundua tu kwamba hapa pana mlo, na kwa hivyo watayapigania hayo, watayatolea fatu hayo, kwa sababu ndani yake kuna kitu riziki, wamekiona kwamba kinapatikana kwa njia laini kabisa. Hawa ni fusakun, watu mafasik. Yuriduna ataakula, wao wanakusudia mlo tu. Wabaya sana hao. Wameona Waislamu wapumbavu sana, wakidanganywa kidogo kuhusu mtume wao wanakuwa laini, wanaelekea. Basi wao wakaona hapa ni pala pa kuwatafuna sana Waislamu hapa. Wao wanakusudia mlo tu, biha, kwa bidaa hizo. Waishbau shahawatihim, na kuyashibisha matamanio yao. Min waraiha, nyuma ya uzushi huo kuna matamanio yao, wao kazi yao ni kushibisha matamanio tu. Bil akli, kwa kula, washurbi, na kunywa, wallahwi, na upuuzi, wallaibi, na michezo tu, basi kucheza tu. Ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu, ndani yake utakuta mna vigoma, mna matarumbeta, mna zefe za kutolewa wanawari na watoto mabarobaro mabaligh wapite majiani, huku wakijipamba, huku wakiwa na fensi fensi fulani hivi. Yani mtume wa Mungu amechukuliwa katika upuuzi aina hiyo, na Uislamu ukachukuliwa ni chombo ambacho kinaweka malengo yake aina hiyo. Si jambo lolote lenye thamani kwa maisha ya watu yamewekewa ndani ya mfumo maalum, wakachukulia kwamba ile kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo inna dina inda Allah Islam, dini yenyewe ni upuuzi huu. sio kama ni mfumo wa maisha wenye sheria kamili, bali kila akija mtu kwenye Uislamu akichungulia kuna nini, ni upuuzi huu. Wako wengine nyakili zao urudi nyuma, wako na ala Uislamu wenye ndo vile bado kwanza nafikiri mara kumi kumi, nitafikiri kwanza mara kumi kumi kwenda katika upuuzi ule sendi. As-sinfu thalithu, kifungu cha tatu. Kifungu cha kwanza ni cha wajinga wanafuata watu tu. Kifungu cha pili ni kwamba mna mlo ndani yake, mna kushibisha matamanio yao ndani yake, mna pumbao ndani yake, mna michezo ndani yake. Hicho cha pili hicho. Na cha tatu, dalalun, ni kikundi cha upotevu. Hawa ni watu wabaya zaidi watatu. Kazi yao hawa, wao mu'riduna, wanapuuza na wanakwenda kinyume na la mtume wa Mwenyezi Mungu. Yuriduna dasa, wanakurugia wanakusudia kukanyaga ala alislami, juu ya Uislamu, kutimba kwa miguu usije juu maisha. Wasarfa nas, na kuwageuza watu ani sunani, kuachisha mwendo wa mtume. Waishghalihim bilbidai, na kuwashughulisha na mambo ya uzushi mpaka wafe, akili zao ziko katika mambo ya uzushi, na kwa hivyo sunna itakuwa imekea pazia. Hiyo ndio dhara kubwa ya mambo ya uzushi, ni kufukia la mtume, ndo kazi yake hiyo. Uzushi faida kubwa inayopatikana ni kufukia mwendo wa mtume usijulikane maisha. Basi kifungu cha tatu cha wale wanaoshughulika na maulidi haya, kifungu cha tatu ni cha watu wabaya sana. Wao lengo lao ni kwamba Waislamu wapumbavu sana, Waislamu wamelala sana, sisi tunakwenda zetu upande mwingine, wao tuwaekeeni mambo haya na tuwadhanishe kwamba ni ibada kubwa hiyo, watashughulika sana pala hapo. Wafakana Allahu, atuwafikishe Mwenyezi Mungu sisi, wa iyakum, na nyinyi pamoja Waislamu, litamasuki bikitabihi, katika jambo la kushikamana na kitabu chake, tuwashinde maadui hawa, wa sunnati nabiihi, na kushikamana na mwenendo wa mtume wake. Hizo ndo silaha mbili kubwa za kuweza kushinda kila batili itakayochomekwa ndani ya dini hii. Wa in raghiba anha al-aktharuna, hata kama wamechukia jambo hilo wengi kabisa, sisi tugande pale pale tu, pale pale tu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu, sunna ya mtume wetu, na hilo ndio jambo ambalo mtume alilotuhusia, hana jingine. Ametuhusia alaikum, dinu nyinyi, bikitabillahi wa sunnati, shikamaneni na kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wangu mimi, na labda katika pahala patatu, wa sunnata al-khulafai ar-rashidina al-mahdiina, na mwenendo wa makhalifa wangu walio waongofu. Adhu alaiha, tafuneni juu yake mambo hayo, binawajidhi, kwa kutumia meno madhubuti, meno ya ndani. Msikamatie meno laini laini ya mbele, meno ya ndani kabisa, magego. قال الله تعالى آية كبرى سنة يكرجليوا مambo haya, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. Hapa ndipo pamsingi, foundation ya mambo yote iko hapa, mengine yote yatakuja kaa juu ya jengo hilo. Jambo gani? Ikiwa nyinyi kweli Waislamu mnampenda Mwenyezi Mungu, basi kumpenda Mwenyezi Mungu hakutokuwa na kubabwaga kinywani. Kuna dalili zake za kumpenda Mwenyezi Mungu. Mmoja katika dalili hizo, fattabi'uni, Muhammad waambie nifuateni mimi niliyokuja nayo. Mkishakuwa tayari kunifuata niliyokuja nayo, yuhibbukumullahu, atakupendeni Mwenyezi Mungu na nyinyi, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Wallahu ghafuru rahim, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu aliye mrehemevu pia vile vile. Aya nyingine ambao ni katika mambo ya kutegemea sana na katika ahli sunna, والجماعه واتجميع قل اطيعوا الله وامبيني watu محمد وامبيه watu mtiini Mwenyezi Mungu wa rasula na mumtii mtume wake fa intawallahu kama mtapuuza mkengeuke hapo fa inna Allah la yuhibbul kafirin Mwenyezi Mungu hapendi makafiri yani ukimwacha Mwenyezi Mungu ukimwacha mtume wa Mwenyezi Mungu jijue kwamba unatumbukia katika ukafiri sasa na aya Mwenyezi Mungu anaimalizia fa inna Allah la yuhibbul kafirin Mwenyezi Mungu hawapendi makafiri na asiyempenda Mwenyezi Mungu ndio ameshaangamia aliyekuwa kupendwa na Mwenyezi Mungu ndio kaangamia wa min alamati mahabbati Allah na katika alama za mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwamba mja anampenda Mwenyezi Mungu arrahmatu bil mu'minina ni kuwafanyia huruma na mapenzi waumini wenzio sio kuwa lazimisha michango hata watoto wadogo wala nayo wazee wao wajue huko kuna mambo ya shule huko yamewakwama mara mchango huu mara upuuzi huu hata kifutio cha kufutia ma blackboard mtoto naambiwa lazima ulete kutoka kwenu hakuleta napigwa kabisa hayo sio kama yamependeza tu kwenye vinywa vyetu kuyasema ni katika mambo ambayo watoto hatudai ni mambo nipeleke spanji baba na nitapigwa leo jana tupata mikwaju minne leo tunaambiwa tutapata sita walionayo hawayajui huko unakwenda kuongezea na janga jingine unakwenda kumwambia mtoto miaka mitano alete 1500 kwa mtu mmoja kwa ajili ya hafla hii ya maulidi na khalafu hiyo biriani itakayopikwa wallahi mtoto huyo miaka mitano hana tumbo la kula chakula kwa 1500 isipokuwa watu wazima wenye akili zao ambao kikundi kile cha pili tulokitaja kazi yao mlo tu basi watoto kula naambiwa leti 1500 chuoni na usipoleta mwambie baba yako kusoma basi hapa ha namna kama hii basi alama ya kumpenda Mwenyezi Mungu miongoni mwa alama nyingi ni kuwafanyia huruma waumini kuwapenda sana kuwatakia jambo lenye manufaa na wao walghilzatu ala alkafirina chuki zako wewe ziweke kwa nani kwa makafiri ama kwa muumini umpende sana kwa kafiri hapana urafiki naye ni kuweka chuki kubwa kwa makafiri waljihadu na makafiri hawa ambao ni harbi basi kuna sehemu ya kupigania jihadi liadai din kwa ajili ya maadui wa dini ma adamil mubalati tena wakati muislamu anayafanya hayo ili ionekane kwamba anampenda Mwenyezi Mungu kweli awache kabisa kujali na kufikiria na kuogopa bilaumi allaimina kwa lawama yoyote ya wenye kulaumu qala ta'ala Mwenyezi Mungu amesema ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao mmeamini man yartadda yoyote atakayerejea nyuma aminkum miongoni mwenu waislamu atakayerejea nyuma andini kutokana na mafunzo ya dini yake kutokana na kushughulikia dini yake basi potelea mbali na rejea yeye mmoja na wengine 100 kama yeye na wengine 1000 kama yeye na wengine 100,000 kama yeye na wengine 1,000,000 kama yeye na ila akhir al-adadi mpaka mwisho wa idadi hebu na warejee watakaye mdhuru ni nani hawamdhuru mwingine isipokuwa watajidhuru wenyewe fasawfa yati Allah biqaumin Mwenyezi Mungu atakuja kuwaleta watu wengine yuhibbuhum yeye awapende wao wa yuhibbunahu na wao wampende yeye sifa za watu hao zitakuwa adhillatin ala almu'minina ni wanyonge wako wadhalilifu lakini juu ya waumini wenzao anamnyekea mu'min kiasi ambacho yuko tayari awe chini sana lakini kwa waumini lakini aizzatin ala alkafirina, wana nguvu wakali dhidi ya makafiri. Yujahiduna, watakuwa wanapigania fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wala yakhafuna, na wala hawataogopa. Laumata laimin, lawama ya mwenye kulaumu. Ila akhiri alaya, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. ومن علامات محبة الله تعالى نكتك علامة من آية يمسيني فونديشن قل إن كنتم تحبون الله علامة يقوم زكبيسة فاتبعوني ومن علامات محبة الله تعالى نكتك علامة زما بنزي من يزمه وهو يمجى محبته نكو يبند ييه ما يحبه الله تعالى يليوت أنه يبند من يزمه أو نكان نيكو أنا يبند سيوتنا من يزمه يبند هاي ويأتوكيه وبغض نكو يأتوكي ما يبغضه الله يليوت أمبايو من يزمه أنا يأتوكي والله تعالى نميني مزيمو نبند مزيمو نبند يحب المحسنين والمتقين والمتطهرين مزيمو نبند وتويما أنا نبند وتشمungu أنا نبند وني كجسافيشة كات كاكيل أين يوتشافو وبغضو نمزيمو ويبغضو أنا وتشكيا الكافرين مكافري والمنافقين نوانافقي فيجب على المؤمن بس نواجب جو يمؤمن محبة نكم بند من يحبهم الله ولأنباو من يزم ونو بند سيكو وچوكي وي واتو نو بغني واندو امتومي بنا اواتو من يزم وو kinyume chake wewe mapenzi yako yote kama unajidai kumpenda mtume mbona unawachukia watu wanaosema qala Allah ta'ala mbona unamchukia mtu anasema qala rasulullah wewe unamfanya na adui yako unampanga majina unampa sifa ya ukafiri unasema kafiri yule il hali anasema Mwenyezi Mungu anasema hivi na mtume akasema hivi wewe ukaambiwa toa hoja ah wajadna alaihi abaana basi alama za kumpenda Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawapenda nani? Na wajibu wa mu'min ni kumchukia man yubghidhuhumullahu, wale wote ambao Mwenyezi Mungu anawachukia. Wallahu ta'ala, na Mwenyezi Mungu mtukufu, yuhibbu ta'a, katika anayopenda anapenda utiifu kutiwa yeye. Wal a'mala saliha, na anavipenda vitendo vyema vitokanavyo na yeye. Ameviamrisha kwa wasta wa mtume wake, hapo ndipo anapopenda Mwenyezi Mungu. Hapo wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya, hajapata kujikurubisha mja kwa lolote ambalo napendeza mno kwangu mimi. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, mimma staraftuhu alayhi, kuliko pale atapotenda mambo nilomlazimisha, hapo ndipo nitampenda mja. Khalafu la pili yake, wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafili, hatoacha mje wangu kujikurubisha kwangu kwa mambo ya sunna. Sunna yani mambo ambayo mtume kayafanya, kasema ufanye, na yalifanywa wakati wake mbele yake, hakuona kuwa ni makosa akakubali. Basi mje hatoacha kupita hapo, hata uhibahu, mpaka mimi lazima nitampenda mje wangu. Kinyume na hayo utajitia katika upande wa kuchukiza kwa Mwenyezi Mungu bure. Wayakrahu, na Mwenyezi Mungu anachukia alkufra, ukafiri, walfusuka, na ufiski, walisiana, na maovu maasi. Fayajibu ala almu'mini, basi ni wajibu juu ya mu'min, an yuhibba, kuyapenda, ma yuhibbuhu Allahu, yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Wayakrahu, na ayachukie, ma yakrahuhu, yale ambayo Mwenyezi Mungu anayachukia, ma yakrahuhu Allahu, min tilka al-a'mali, katika vitendo hivyo. Insha Allahu ta'ala, tutakuja kuendelea tena na maudhui hii, manake nzito, inauzi, imerejesha Uislamu nyuma kwa kiasi kikubwa, inaubomoa Uislamu kwa ubomoaji mkubwa. itifali za maulidi hizi zimewadhalilisha Waislamu kwa udhalilifu ulio mkubwa mno, na zimezingia mambo haya sunna za Mtume kuzingiaji kwambako sasa hivi Waislamu wanaoinukia hawatambui mwendo wa Mtume hasa ni nini, watambua upuuzi uliozuliwa na watu. Kwa hivyo hapa ni pahala tutaendelea napo kupazungumza, na tunajua kwamba yanakera haya, yanaudhi sana haya, kwa sababu ni grupu tatu ziko. Kuna grupu ya ujinga, na kuna grupu ya walaji, na kuna grupu ya watu ambao kwa maksudi wanakusudia kwamba Mtume kauli yake isikae angani, isikae juu ikatawala. Kwa hakika ikitawala kauli yake bwana huyu, wanaona kwamba dunia nzima watu wataifahamu haki na watataka siku moja sheria za Kiislamu zifanye kazi duniani. Kwa hivyo wanajitahidi kuyazimazima haya ya Mtume ili batili zao ziende ziweze kuendelea. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Tumwombe Mwenyezi Mungu atutie imani za kutafuta aliyokuja nayo Mtume, na wakati tutakapojua hayo atupe nguvu Mwenyezi Mungu ya kufuata aliyokuja nayo Mtume. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Sanas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in, wa na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la يخشى ومن دعاء لا يسمع. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ندعو الإسلام نكوسيني كما نوصي نفسي أنغو كومتا من يزمون سبحانه وتعالى. ندعو الإسلام نجوى نكونيني جوية هاي متاتيزة ليونايو na dhiki ya maisha na mitihani mbalimbali ambayo tunayo. Mnajua ni kwa sababu gani? Je, matatizo haya yanakuja kwa bahati mbaya? Sababu ndugu Islamu si bahati mbaya, lakini sababu ni maasi. Dhambi zetu zimekuwa ni nyingi mno. Madhambi tunayoyafanya yamekuwa ni mengi mno. Na Mwenyezi Mungu ametoa ahadi ya kwamba watu wakiasi basi anawapa dhiki ya maisha kwanza. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wadharaba Allahu mathalan qaryatan. Mwenyezi Mungu anapiga mfano wa kijiji kimoja. Kanat aminatan mutmainna. Kijiji hicho kilikuwa amani, kimetulia kabisa, hakina wasiwasi. Na Mwenyezi Mungu anapotaja kijiji anakusudia watu wa kijiji kile, kwa sababu majumba hayana madhambi wala majumba hayakufanya chochote. Lakini anapotaja kijiji, yani wanakusudiwa ahlul qarya, watu wa mji ule. Hasa kijiji hichi kilikuwa kanat aminatan mutmainna, kilikuwa amani, kimetulia, hakina wasiwasi. Yaatiha rizquha ragadan min kulli makan, kinakujiliwa kijiji hicho na riziki zake kutoka kila upande. Upande mbali mbali riziki zinafika sehemu hiyo. Kijiji hicho Mwenyezi Mungu hajakitaja jina ili iwe ni mazingatio, kila mtu afikiri pengine sifa hizi zilizotajwa katika aya hii pengine ni kijiji chetu. Kwa hivyo kijiji hichi kilikuwa kinakujiliwa na riziki kutoka kila upande. Riziki mbalimbali hazipo asili yake katika mji huo, lakini zilikuwa zinawafika. Mchele wanachagua, wanasema kitumbo hatuli, tunakula pichori. Naam, wanakula pichori kwa bei nafuu kabisa. Kanat aminatan mutmainna yaatiha rizquha ragadan min kulli makan. Lakini kawaida ya neema, ndugu Islamu, huwa inamfanya mtu apande kiburi, na ile neema huwa inamfanya mtu afanye maasi mengi, isipokuwa wachache ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi. Wachache sana, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, wa qalilun min ibadiyash shakur, ni wachache sana katika waja wangu ambao wanashukuru neema zangu. Na ameyasema maneno haya baada ya kutangulia kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, i'malu ala Dauda shukra, enyi watu wa Daudi, kwa neema nilizokupeni basi rejesheni shukurani. Alafu ndio akasema, wa qalilun min ibadiyash shakur, ni wachache sana ambapo wanapopata neema wakarejesha shukurani, ni wachache sana. Neema huwa zinamfanya mtu apande kiburi na afanye jeuri ya hali ya juu. Hasa watu wa mji ule, neema walizokuwa nazo, lakini Mwenyezi Mungu anasema, fakafarat bi an'amillah, kijiji kile ambao ni watu wake wakakufuru neema za Mwenyezi Mungu. Ikawa wanatumia neema zile na huku wanaendelea kufanya maasi zaidi. Nini matokeo yake? Matokeo yake, fa adhaqaha Allahu libasa aljuu'i wal khawfi, Mwenyezi Mungu kijiji kile akakionjesha vazi la njaa na hofu. Bima kanu yasnaun, kwa makosa walokuwa wakiyafanya. Adhaqaha Allahu, Mwenyezi Mungu ndiye amewaonjesha. Vazi huwa linavaliwa, lakini Mwenyezi Mungu anasema akawaonjesha watu wale. Yaani vyovyote watakavyojiona wana njaa, kama hawakurudi kwa Mola wao, bado wameonjeshwa tu, ile njaa bado hawajavalishwa. Maasi. Ndio mshairi mmoja anasema, idha kunta fi ni'matin fariha, utakapokuwa katika neema ichunge. Wadawi maalaiha bishukri lillah, na udumu kwa neema hiyo kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Fa innal maasi tazulu ni'am, kwa sababu maasi, usije ukaasi, kwa sababu maasi huwa yanaondosha neema. Maasi huwa yanaondosha neema. Mtu akifanya maasi basi ni kwamba njaa inakuja tu, neema zinaondoka na badala yake inakuja njaa. Kulikuwa na watu wanasema, nikipata neema fulani ambayo ninaitarajia mimi kuipata, basi ninaweka nadhiri nitembee Unguja, hali ya kwamba nitembee Uchi, Unguja nzima nitembee Uchi. Naam, Yani badala kushukuru, yeye anasema Unguja nzima nitembee uchi. Na hayo yakafanyika. Tamkuta mtu na akili zake anatembea Unguja nzima uchi. Na mwingine aseme nikipata neema fulani mimi ninayotarajia kama nitaipata basi niziniwe mbele za watu. Na hayo yakafanyika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu matokeo yake fa adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawfi. Mwenyezi Mungu akawaonjesha vazi la njaa na hofu. Ilikuwa ni desturi yetu wa Zanzibari, mtu anapomkuta mwenzake jambo la mwanzo anamtolea salamu, halafu wanaulizana hali nzuri, watoto vipi nyumbani, halafu baadaye kila mmoja aeleze shida yake aliyonayo kwa mwenzake. Lakini leo mtu anakutana na mwenzake jambo la mwanzo njaa tu siku hizi. Maisha magumu, yani neno la mwanzo anasema maisha magumu kabla kutolea na salamu. Hii hali tunayokwenda Mwenyezi Mungu anasema amewaonjesha tu watu libasa al-ju'i wal-khawf. Kama kwamba sasa hivi tumeonjeshwa tu, mtu akimtazama mwenzake utaona labda ameandikwa njaa katika uso wake. Njaa tu. Hakuna yote ambaye hasikitiki. Hakuna tajiri, hakuna maskini, kila mmoja anasikitika njaa. Hivi ni kwa sababu tumekufuru neema za Mwenyezi Mungu Mola wetu. Wadharaba Allahu mathalan qaryatan. Mwenyezi Mungu anapiga mfano wa kijiji kimoja. Kanat aminatan mutmainna. Kilikuwa na amani na utulivu wa kudumu, tena wa kweli kweli, si utulivu na amani ya maneno. Aminatan mutmainna yaatiha rizquha ragadan. Kijiji hicho kinakujiliwa na riziki zake kwa urahisi, min kulli makani, kutoka kila upande. Fakafarat bi an'amillah, lakini wakakufuru watu hao neema za Mwenyezi Mungu. Baada ya kukufuru, fa adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawfi, Mwenyezi Mungu akawaonjesha tu vazi la njaa na hofu. Zamani ilikuwa mtu analala mlango wazi, hana wasiwasi katika nyumba yake. Leo analala yughliqu sab'ata abwab, milango saba anaifunga ya mageti. Na huku nje kuna mlinzi na kuna kitu kinaitwa sungusungu. Pamoja na hivyo analala kwa hofu kubwa. Haya Mwenyezi Mungu anasema hayakuje bahati mbaya. Haya tumewafanyia bima kanu ya sunaun, kwa makosa waliokuwa wakiyafanya. Watu wanaasi sana. Imekuwa ni fahari mtu Muislamu kukaa barabarani akawa anafanya zina barabarani, yani watu wote wamegeuka wazungu. Pombe zimekuwa ni desturi tu kuuzwa kama maji ya kunywa ovyo ovyo. Wanasema kuna ulevi halali na haramu. Ulevi, kullu muskirin haramun, kila chenye kulesha ni haramu. Kwa hivyo makosa yote yale ambao walikuwa wanafanya umma za zamani zilizopita tumeyakusanya sisi makosa yote yale. Halafu leo Mwenyezi Mungu anatutia bakora ya njaa, mtu anasikitika. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya. Kwa hakika ulikuwa mji wa saba. Kwa hakika walikuwa watu wa saba. Katika makazi yao ilikuwa ni aya kubwa kuwekwa kwa Mwenyezi Mungu, na ilikuwa ni miujiza mikubwa juu ya neema ya Mwenyezi Mungu. Watu wa saba ilikuwa wako katika nchi ya Yemen. Mwenyezi Mungu anapowazungumza watu katika Qur'ani, vile vile wale ambao hata kama wametajwa majina, wale ambao hawakutajwa majina yao wazingatie, kwa sababu aya hiyo na wao inawahusu. Watu wa saba, Mwenyezi Mungu anasema katika makazi yao ilikuwa ni miujiza mikubwa yenye kuonyesha neema za Mwenyezi Mungu. Jannatani an yaminin wa shimal. Walikuwa na mashamba mawili kuliani na kushotoni, mashamba mawili makubwa. Wanasema wafasirina, alikuwa mtu anayekikapo katika kichwa chake, anaenda na safari zake kama wale wanawake. Anapita na safari zake, amewekea kapu katika kichwa chake, anaenda na safari yake, hana haja ya chochote. Lakini akifika safari yake, anakitua kikapu kutoka kwenye kichwa chake, anakuta neema mbalimbali zimo za matunda mule mazuri mazuri. Yameingia mwenyewe, mwenyewe hana habari, alikuwa hana haja nayo. yameingia, yamejipanga, utasema labda mtu ndiye ameyaweka. Kumbe yameingia wenyewe tu, kuonyesha kwamba walikuwa na neema nyingi sana. Walikuwa na mashamba mawili kuliani na kushotoni, aniamini ni washimali. Mwenyezi Mungu akawaambia, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni katika riziki ya Mola wenu na mumshukuru yeye pekee. Mshukuru neema zake hizi alizokupeni. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, mji wenu ni mzuri na Mwenyezi Mungu Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Kwa hivyo ninyi kuleni, mfanye ibada na Mungu atakusameheni makosa yenu, na neema tumieni mnavyopenda. Lakini fa'aradhu, wakapuuza. Watu walioneemeshwa wakapuuza. Basi baada ya kupuuza, fa'arsalna alaihim saila al'arimi, tukawapelekea mafuriko. Tukawapelekea mafuriko yakaharibu mashamba yao yote, mabustani yao, matunda yao yote yakaharibiwa na mafuriko. Kwa hivyo mafuriko, ndugu Waislamu, hayaji bahati mbaya au ya kwamba watu wamejenga bila ya mpango ndio akaja mafuriko. Mafuriko yanakuja ya kwamba ni adhabu. Tuacheni kusema ya kwamba mafuriko yameingia kwa sababu watu wamejenga nyumba ovyo ovyo, hawana plani. Mafuriko yanakuja ni kwamba ni adhabu, mkiasi sana huko huko mliko. Hata kama huko katika jumba kubwa, mafuriko yatafika. Farsalna alaihim saila larimi, baada ya watu ya kuasi walioneemeshwa, tukawapelekea mafuriko yakaharibu mashamba yao. Farsalna alaihim saila larimi wabaddalnahum bijannataihim jannataini, na tukawabadilishia mabustani yao mawili waliokuwa nayo, mashamba yao mawili ya neema waliokuwa nayo, tukawabadilishia, tukawapa mashamba mengine mawili. Fabaddalnahu bijannataihim jannataini, tukawabadilishia kwa mashamba yao mawili waliokuwa nayo mwanzo, tukawapa mashamba mengine mawili. Lakini haya mara ya pili, Mwenyezi Mungu anasema kwa kule kukufuru kwao, mashamba tuliyowapa, dhawatai ukulin khamtun, ni yenye vyakula na matunda makali makali na machungu chungu. Ikawa mtu badala kuingia kondeni akaenda akachuma matunda ya neema, sasa anaingia kondeni akachume malimau na ndimu na mbirimbi. Mbirimbi inaondosha njaa. Ikawa hayo ndio yaliobakishiwa, malimau, ndimu na mbirimbi. Zawatai ukulin khamtun, yenye vyakula vikali vikali. Wa athlin, na mivinje. Ikawa kila kitu, kila unapopita kuanzia kondeni mmejaa mivinje mpaka barabarani, wewe unachoona ni mivinje tu. Zawatai ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, na kidogo kuna zimiba. Hiyo kuna zimiba, Mungu anasema ni kidogo. Mtu angalia angalia aseme ile kunazi. Kunazi inaondosha njaa. Na hata kama utabahatika kuiona embe, basi ukiikata imejaa mafunza. Mwenyezi Mungu anasema dhalika jazainahum bima kafaru, haya tumewalipa kwa kukufuru kwao. Huwa wanapopewa neema wanapanda kibri na jeuri, wanaasi sana. Kwa hivyo haya tumewalipa kwa kukufuru kwao. Alafu Mwenyezi Mungu anauliza swala, lakini swala wenyewe Mungu anakataa. Anasema wa hal nujazi illa al-kafur, je, tunamlipa mtu kilipo kibaya kama hiki isipokuwa aliyekufuru? Hapa si kwamba Mungu anauliza swala, bali Mungu ndio anakataa, yani la yujza mithlu hadha aljaza illa alkafur, halipwi mtu kilipo kibaya kama hiki, kuwa alikuwa na neema zikaondoshwa akapewa njaa badala yake, isipokuwa mtu awe amekufuru. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisair almuslimin almuslimat والمؤمنين المؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ndugu islamu nakusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu baada Mwenyezi Mungu mtukufu baada ya kusema yeye analipwa mtu kilipo kibaya kama hiki isipokuwa aliyekufuru, aya mbele inaendelea waj'alna bainahum, na tukawajalia kati yao tukawajalia baina yao wa baina alqura allati barakna fiha, na kati ya ile miji ambayo tumeibariki tukawajalia quran dhahiratan, tukawekea miji ya dhahiri, miji wasiwasi tukawekea, wa qaddarna fiha sair, na tukawarahisishia mwendo humo, tuliwekea baina yao na baina ile miji ambayo tumeibariki ina neema. Baada ya kwamba washaasi na neema zao zimeondoshwa, lakini tukawajalia vile vile kati yao na kati ya ile miji ambayo tumeibariki tukawawekea miji ya dhahiri, tena tukawawekea tukawarahisishia mwendo, ikawa wanaenda katika nchi za jirani, wanaenda wakirudi, wanachukua biashara zao wakipeleka, wanachukua wakileta. Mwenyezi Mungu akamwambia, kwa miji hiyo tuliyokuwekeeni yenye neema ya jirani zenu, siru fiha, nendeni katika miji hiyo, layali ya wa ayyaman aminin, usiku na mchana nendeni kwa amani kabisa, nendeni mukiuza biashara zenu na mukinunua mukileta. Naam, watu ikawa wanafanya hivyo, ikawa wanaenda wanachukua wanaleta wanachukua wanapeleka, lakini ikawa maisha yao ni mazuri sana kwa kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu anatusimulia, baada ya kuona neema zimewarejea tena, ni kwamba maisha yao ni mazuri, wanachukua biashara wakipeleka, wakichukua wakileta namna hii, wenyewe wakasema, waqalu rabbana ba'id baina asfarina, wakasema, e Mola wetu, bwana neema zimekuwa nyingi, ba'id baina asfarina, safari zetu ziweke ziwe mbali, safari zetu ziweke zifanye ziwe mbali, mbona maisha yetu yamekuwa ni mazuri, mbona hatambuliki tajiri na maskini, itakuwaje leo mchukuzi ale kuku na mheshimiwa naye ale kuku, itakuwaje leo tajiri ale vyakula vizuri tena mpaka mchukuzi naye ale vyakula vizuri, ba'id baina asfarina, safari zetu zitenganishi ziwe mbali, tusiwe sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema kwa kufanya hivyo ya kwamba walikuwa na maisha mazuri, lakini wasiyatake wakaomba balaa, fadhalamu anfusahum, wakadhulumu nafsi zao. Nini matokeo yake? Mungu anasema faj'alnahum ahaditha, tukawafanya kwamba ni simulizi wao. Yaani ni simulizi, watu wanawasimulia kwa watu wa nchi fulani walikuwa na maisha mazuri lakini hawakuyataka. Na nisimulizi wenyewe kwa wenyewe ikawa wanasimuliana kwamba enzi za fulani ilikuwa sukari kilo shilingi 200 lakini sasa 600 na huna njia ya kuipata hiyo 600 sasa. Faj'alnahum ahaditha, tukawafanya ni simulizi, ikawa wanasimuliana wenyewe kwa wenyewe. Wamazzaqnahum kulla mumazzaq, na tukawatawanya kila mtawanyo, ikawa yule kakimbilia nchi fulani, yule kaacha nyumba yake nzuri kakimbilia pahala fulani, yule kaiacha nyumba yake nzuri kaenda kulala nchi fulani pengine kwenye gari bovu, namna hii ndio tukawafanya. Inna fi dhalika la ayatin, hakika katika mambo haya kuna mazingatio mengi, likulli sabarin shakur, kwa kila mwenye kusubiri mwenye kushukuru basi kuna mazingatio makubwa sana, anatakiwa mtu azingatie. Ndugu Waislamu, hali zetu hazitutengenea mpaka tutakapojitakasa na makosa yetu. Mwenyezi na afunge breki yake asiendelee na zina, mlevi vile vile, yule ambaye anauza pombe na kuleta madawa ya kulevi azuie, na kama kuna watu wana uwezo wawazuie, hapo ndio neema zitapatikana. Yule ambaye amedhulumu haki ya watu airejeshe kwa mwenyewe, hapo ndio ndiyo matatizo yetu yataondoka. Kinyume cha hivyo itakuwa ni kama msemo wa Kiswahili unaosemwa, duniani hakukaliki na akhera hakuendeki. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anazungumza katika sura An-Nun wal-Qalam, anasema wale wenye neema zilipoharibiwa neema zao hapa duniani, Mungu anasema kadhalika al-adhab. Baada ya kuharibu zile neema zao walizokuwa nazo duniani, akasema hii ndio adhabu ya dunia ilivyo, kwamba mtu anakuwa na neema, akiasi inaondoshwa neema ile, analetewa njaa. Kadhalika al-adhab, hivi ndivyo ilivyo adhabu ya dunia ilivyo. Tena wal-adhabu al-akhirati akbar, na adhabu ya akhera ni kubwa zaidi. Lau kanu ya'lamun, lau ingalikuwa watu wanajua. Kwa hivyo hapa duniani watu kama hakurudi kwa Mola wao, wataishi maisha ya dhiki, njaa, taabu moja kwa moja, maradhi moja kwa moja, na akhera vile vile adhabu inaongojea, kwa sababu hawakuishi duniani katika mfumo ambao Mwenyezi Mungu Mola wao amewaekea. Kwa hivyo tiba yetu ni kurudi kwa Mola wetu, mwenye maasi ajitakase, maasi makubwa na madogo ajitakase, hapo ndio itapatikana salama yetu sisi duniani na akhera. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرج، وإن كان رزقنا بعيدا فقرب، وإن كان رزقنا قريبا فيسر، وإن كان رزقنا قليلا فكثر، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم ضاقت علينا الأرض بما رحبت فوسع لنا، اللهم ضاقت علينا الأرض بما رحبت فوسع لنا، اللهم ضاقت علينا الأرض بما رحبت فوسع لنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اللهم اجعل يومنا خيرا من نفسنا وغدانا خيرا من يومنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Unajua pale tifu tifu, pale unazama pale, na pale pale pazuri, unajua wenyewe. Kwa hivyo wanapita katika maeneo maalum, si kama wanakwenda popote pale, maeneo maalum jamani, kama mapailoti angani wanavyojua njia za angani vile vile, si kama wanajiendea tu, kuna majabali huko, kuna ghasia huko, kuna kila kitu, wana njia zao maalum. Na kama mapailoti vile vile wanapoitumia bahari, kuna mahala maalum kupita merikebu, sio kama pailoti anapeleka tu, anapeleka tu, kuna miamba mbele na kuna kila aina ya mambo. Na vile vile jangwani kuna hali hiyo hiyo. Nabii Musa ikawa anapata taabu kuchagua pa kupita. Tushiriku alaihi shamsu, likimchomozea juu yake jua, na jua likipiga jangwani linakuwa kali zaidi kuliko pala popote pale, maana hapana kivuli. Labda utegee vivuli vya mchanga majangwani, umeinuka mchanga hivi saa za alasiri au za asubuhi, utategea wewe kwamba sasa jua liko huku, mimi nitakaa chini upande huu. Lakini mara jua mchanga ule unakuwa tena hauzuii tena kivuli, mara unakuwa jua kali. Basi tushiriku alaihi shamsu, likipiga juu yake jua, biluhaibiha, kwa ule mnyeza wake hasa, wayati alaihi lailu, na mara usiku namwingilia Musa, bi nasimihi, kwa ule upepo wake uliokuwa unaunguza, upepo wa usiku jangwani unachinja. Basi Musa akipambana nao na siku nyingine.